Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 września, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Polska skrytykowała zaproponowany dzisiaj przez Ukrainę system zezwoleń na eksport zboża. Prawo i Sprawiedliwość apeluje do Polaków, aby wzięli udział w zaplanowanym na połowę października referendum. W Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda rozpoczyna udział w debatach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Komisja Europejska nie komentuje decyzji Polski, Słowacji i Węgier w sprawie przedłużenia przez te kraje zakazu importu zbóż z Ukrainy. W Brukseli ministrowie rolnictwa spotkali się na cyklicznych obradach Rady do spraw rolnictwa i rybołówstwa. Rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw rolnictwa Miriam Garcia Ferrer powiedziała, że Bruksela chce kontynuować dialog w ramach platformy koordynacyjnej. Szanując stanowiska krajów, które poznaliśmy w weekend, na tym etapie nie komentujemy ich, analizujemy jeszcze podjęte środki, więc nie możemy powiedzieć niczego o konkretnych blokadach. Musimy jednak postawić na to, aby skupić się na działaniu zaproponowanym w ramach systemu. Trzeba dalej starać się działać tak, jak robimy to w ramach naszej platformy. Rumunia o sytuacji na swoim rynku zbóż ma zdecydować dzisiaj, a Bułgaria odstąpiła od wydłużenia embarga we własnym zakresie. Według informacji korespondentki Polskiego Radia, Polska skrytykowała zaproponowany dzisiaj przez Ukrainę system zezwoleń na eksport zboża, który ma nie dopuścić do destabilizacji rynku w 5 przyfrontowych krajach. I jeszcze jedna informacja z Brukseli. Polska przedstawiła propozycję 12 pakietu sankcji Unii wobec Rosji. Założono także propozycję, w której Polska domaga się kolejnych sankcji wobec Białorusi. W uzasadnieniu podano, że Białoruś staje się ośrodkiem obchodzenia sankcji przez Rosję. Prawo i Sprawiedliwość apeluje do Polaków, aby wzięli udział w zaplanowanym na połowę października referendum. Politycy partii podkreślają, że w kontekście tego, co dzieje się na Lampedusie, ważny będzie głos Polaków w kwestii migracji. Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślił, że wynik referendum będzie dodatkowym, bardzo silnym narzędziem do negocjacji z Unią w sprawie przymusowej relokacji. Zaznaczył, że ten pomysł wciąż jest na stole i chodzi o to, jak mówił, aby uchylić te szkodliwe propozycje. Jeżeli okaże się, a jestem przekonany, że obywatele w tym referendum zarówno wezmą licznie udział, jak i wyrażą swój głos w sposób bardzo jednoznaczny, opowiedzą się przeciwko obowiązkowemu mechanizmowi relokacji, to będzie to dla Donalda Tuska niesłychanie niewygodny, a ważny przecież w debacie publicznej kluczowy głos. W referendum pytanie dotyczące migracji będzie brzmiało, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna w Nowym Jorku udział w debatach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polski przywódca będzie dzisiaj jednym z polityków obecnych na szczycie zrównoważonego rozwoju. Podczas dzisiejszego szczytu zrównoważonego rozwoju politycy z całego świata będą zastanawiać się, jak pomóc najsłabszym grupom w społeczeństwach. Prezydent Andrzej Duda został zaproszony do współprowadzenia jednego z paneli w ramach spotkania. ONZ docenił Polskę, mówi prezydencki minister Marcin Krzydacz. Poprzez właśnie oddanie moderowania tej dyskusji z uwagi na fakt, że Polska w ostatnim rankingu opracowanym przez akademików i think tankerów wypełnia te cele zrównoważonego rozwoju w sposób bardzo, bardzo dobry. W statystyce jesteśmy ulokowani w pierwszej dziesiątce pośród takich państw jak Szwecja, Dania, Finlandia, Niemcy czy Austria. Prezydent Andrzej Duda będzie dzisiaj także rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ oraz z prezydentem Turcji. Jednym z tematów ma być kwestia eksportu ukraińskiego zboża poprzez porty na Morzu Czarnym. Rosja zerwała niedawno porozumienie w tej sprawie, a zarówno szef ONZ, jak i prezydent Turcji wcześniej to porozumienie negocjowali. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił o podziale sprawy korupcyjnej tzw. grupy Nowaka, co oznacza, że procesów będzie więcej niż jeden. Wątkiem głównym są stawiane oskarżonym zarzuty związane z działalnością grupy przestępczej w Warszawie, Gdańsku i na terenie Ukrainy. Na czele grupy zdaniem prokuratury miał stać Sławomir Nowak. Sędzia Iwona Szymańska zauważyła, że drugim niezależnym wątkiem są zarzuty obejmujące czyny mające związek z pełnieniem przez Sławomira Nowaka funkcji szefa gabinetu politycznego premiera oraz ministra transportu. W ocenie sądu, biorąc pod uwagę treść artykułu 34 paragraf 3 KPK, należy dojść do przekonania, że wskazana w wyżej wymienionym przepisie łączność spraw o charakterze przedmiotowym i mieszanym nie ma charakteru bezwzględnego, gdyż w wypadku trudności w łącznym rozpoznaniu spraw poszczególnych osób lub spraw o poszczególne czyny można je wyłączyć i rozpoznać w odrębnym postępowaniu. Oczywiście takie rozwiązanie może nastąpić, jeśli zachodzą okoliczności utrudniające łączne rozpoznanie spraw. Sławomir Nowak został oskarżony o popełnienie 17 przestępstw. Chodzi m.in. o przyjęcie milionowych łapówek w zamian za ułatwianie zdobycia kontraktów na budowę dróg na Ukrainie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w zachodniej połowie kraju będzie się chmurzyć. Nocą od zachodu zacznie padać deszcz, możliwe także burze, ale we wschodniej połowie kraju noc jeszcze pogodna. Najbliższej nocy od 10 stopni na Pogórzu, 13 w centrum do 18 stopni nad morzem. No a jutro będzie się chmurzyć i przelotnie padać, szczególnie w centrum i na wschodzie. Do tego na wschodzie możliwe burze. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, na Pogórzu dość silny, w górach oraz w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 19 stopni na wybrzeżu, w centrum 21, na południu 23, a na wschodzie najwyższa temperatura do 25 stopni Celsjusza. Tak się jakoś dzisiaj kaszanka do nas przykleiła. Mówiliśmy o żużlu, o mistrzostwach, oczywiście mistrzostwach na najwyższym poziomie, mistrzostwach świata, ale nie tylko. W tym kontekście pojawia się żużel. Dwie dwójki i siedem trójek. W sprawie tej kaszanki, to jest po śląsku po prostu krupniuk. Kaszanka, no tak jakoś dziś wyszło. Dwie dwójki i siedem trójek, jak państwo mówią na kaszankę? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 17. Ja dzwonię z Górnego Śląska i u nas na kaszankę mówi się krupniok, na bułczankę mówi się rzymlok. I mam pytanie do radiosłuchaczy, czy wiedzą, co to jest presswurst i liberwurst? O matko, nie jestem w stanie powtórzyć, ale powtórzę. Dwie dwójki i siedem trójek. Historię z kaszanką w roli głównej. Pochodzę z takiej miejscowości Suchedniów, dookoła właśnie inne miejscowości mówią na Suchedniów Kaszanowcy. Z tego też względu, że kiedyś nasi dziadowie sprzedali pomnik w wiosce obok za kaszankę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niezła kaszana. 10,5 minuty po godzinie 17. A właśnie teraz wybierzemy się do sklepu, ale nie takiego zwykłego. Sklepy bezobsługowe, bez kasjera. To już światowy trend. W Polsce takich placówek jest już kilkadziesiąt i najwidoczniej mają się dobrze, bo kolejna firma planuje otwarcie takowych punktów sprzedaży. Niedawno w naszym kraju uruchomiono stację benzynową, na której bez żadnej obsługi, to już zatankujemy, to już wiemy, ale także kupimy przekąski i zrobimy zakupy. By wejść do swoistego sezamu, wystarczy mieć aplikację. A jak to działa? Zeskanuję kod, wejdź do sklepu i nie ma nikogo. Pusty sklep. No właśnie, pusty sklep, ani żywego ducha. Taki trend przywędrował do Polski już ładnych parę lat temu. Oczywiście z Chin i USA. Put away your phone and start shopping. It's really that simple. 6 lat temu na te rewelacje odpowiedziały w Ameryce związki zawodowe, które uznały, że sklepy bezobsługowe w USA stanowią zagrożenie dla pracowników handlu. W Polsce ta technologia weszła bez większego szumu. Jeżeli tak jak u nas mamy rynek pracownika... Krzysztof Wielecki, socjolog ekonomii z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. No to jest korzystne zjawisko, tyle że ludzi brakuje do pracy. W związku z tym, jeżeli oni nie są zatrudniani w sklepach, przy kasach i tak dalej, no to tylko lepiej. Chociaż tak zwany rynek pracownika nie musi trwać wiecznie. Amerykański ekonomista Jeremy Refkin sądzi, że do 2050 roku pracę będzie mogło znaleźć jedynie 5% społeczeństwa. Patrząc globalnie, już daje się wyczuć przedsmak tej rewolucji. Wcześniej nastąpi tak wielka rewolucja, że to już nie będzie kwestia związków zawodowych, tylko zrozpaczonych ludzi, którzy nie będą mieli z czego żyć. Mówi się, że już około 20% bezrobocia tworzy się tak zwana sytuacja przedrewolucyjna. Jednak sklepy bezobsługowe w kapitalizmie tak czy siak będą, a to z prostej przyczyny. Praca ludzka jest znacznie droższa niż wszystkie możliwe technologie. Edyta Kochlewska, redaktor naczelna dla handlu.pl. Jeżeli myślimy o rozwijaniu 100, 500 i 1000 punktów, to wiadomo, że w przeliczeniu na punkta to rozwiązanie jest znacznie tańsze niż zatrudnienie na przykład 1000 osób. Kolejną kwestią jest to, że sklepy dzięki takiemu modelowi obsługi mogą gromadzić dane dotyczące tego, kto, gdzie i jak kupuje. Co w kontekście prowadzenia tysięcy małych sklepików zdaje się być informacją na wagę złota. To pozwala oczywiście tym przyszłości sieciom i dostawcom do nich lepiej odpowiadać na to, co w rzeczywistości się sprzedaje i lepiej towarować takie sklepy. Na tę chwilę w Polsce podobnych sklepów jest nieco ponad 50. Do technologii przekonują się kolejne korporacje. Otwarcie sieci zapowiedział ostatnio Orlen. Ja ciekawe, czy państwo klienci są przekonani do takich właśnie sklepów. Dwie dwójki i siedem trójek w tej, w pozostałych sprawach. Także kaszanki na wagę złota, zdaje się, że mi się oberwało. Nie wychwalajcie państwo tak tej kaszanki, bo ceny już w tej chwili kaszanki na rynku w sklepach są wyższe od kiełbas, prawda? Jak tak dalej pójdzie, to ta kaszanka będzie kosztowała tyle, co kawior. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Czy tylko po ślubie wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć te wojny.

Travis w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. O, witam pana serdecznie. Dzień dobry, pozdrawiam Śląsk, ale Krupniok to nie kaszanka kujawska. Ale też palce lizać. Państwa zdaniem, jaka jest najlepsza nazwa na kaszanki albo regionalna, lokalna? W tej sprawie numer telefonu do dyspozycji. Ale w audycji popołudniowej nie tylko mniej poważne, także te bardzo poważne tematy. O tym już po części mówiliśmy, o tym, że zakończyła się kilkudniowa wizyta Kim Jong-una. Północno-koreański dyktator wyjechał obdarowany militarnymi prezentami. Ale tak naprawdę warto się zastanowić, co wynika z tej wizyty. To sprawdziła nasza reporterka Monika Suszek. Przy dźwiękach uroczystej muzyki pożegnano w Rosji przywódcę Korei Północnej Kim Jong-una. Dyktator opuścił stację kolejową w Artyom, mieście na dalekim wschodzie Rosji, tak jak przyjechał, w pancernym pociągu. Północno-koreański przywódca nie wyjechał jednak z pustymi rękoma. Kim Jong-un otrzymał na pożegnanie prezenty: kamizelkę kuloodporną, 5 dronów kamikadze i samolot bezzałogowy. Prezenty o charakterze militarnym mają szczególnie symboliczny wydźwięk, mówi politolog dr Jakub Olchowski z Instytutu Europy Środkowej i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Samo to, jakie to były prezenty, jest dość symboliczne. W sieci można znaleźć takie zestawienie do dwóch zdjęć. Na jednym zdjęciu jest Łukaszenka. I to zdjęcie jest zestawione ze zdjęciem niemal identycznym, tylko to jest zdjęcie prezydenta Putina i właśnie Kim Jong-una. I znowu widać, kto tu jest petentem i kto tu prosi o różne rzeczy. A sam prezydent Władimir Putin w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że z Koreą Północną chce budować relacje dobrosąsiedzkie. Korea jest naszym sąsiadem i musimy w taki czy inny sposób budować dobrosąsiedzkie stosunki z naszymi sąsiadami. Ta wizyta ma jednak sporo wątpliwości, bo jak wiemy, Rosja potrzebuje amunicji, Korea nowych technologii. Pytanie jednak brzmi, czy oba państwa mogą być wobec siebie lojalne w wymianie i przyszłych interesach, dodaje Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Korea Północna zazwyczaj nie płaci. Korea Północna jest państwem, które nie uregulowało większości długów. Mówimy o tak naprawdę partnerach, którzy bardzo sobie nie ufają, ale mają potrzebę podkreślania, że mogą znaczyć więcej niż znaczą. I ta relacja, że może być istotniejsza z punktu widzenia tego, co łączy tych partnerów. A tym mianownikiem jest sprzeciw wobec amerykańskiej polityki i jej wpływów. Ale spotkanie Kim Jong-una i Władimira Putina to również wiadomość dla zachodniego świata, że żadne sankcje nie będą ich powstrzymywać. Tak naprawdę Rosjanie wbijają gwóźdź do polityki sankcji na Koreę Północną. Rosja jako stały członek Rady Bezpieczeństwa głosowała przez lata za nakładaniem sankcji. Teraz Rosja tak naprawdę mówimy o przekazaniu paru dronów przywódcy Korei Północnej w prezencie i to jest sygnał niebezpieczny, bo pokazujący, że tak naprawdę wiele elementów polityki amerykańskiej, ale też europejskiej opierającej się na przekonaniu, że instytucje międzynarodowe takie jak ONZ mogą mieć znaczenie polityczne w rozwiązywaniu kryzysów, to jest przekonanie, które jest bardzo, bardzo kwestionowane i tak naprawdę burzone przez Rosję. A bardzo się z tego powodu na pewno cieszą Koreańczycy z północy, bo widzą, że Amerykanie mogą nawoływać do nakładania sankcji, ale Rosjanie mają to w nosie. Na razie Moskwa i Pjongjang nie zawarły oficjalnego i konkretnego porozumienia w sprawie dostaw, ale niewykluczone, że w przyszłości rozmowy na ten temat będą kontynuowane. No, pamiętamy, w ubiegłym tygodniu mówiliśmy jeszcze przed wizytą Kim Jong-una w Rosji. Amerykańscy i południowo-koreańscy urzędnicy ostrzegali, że Moskwa może chcieć zakupić od Korei Północnej amunicję, która będzie wykorzystywana na Ukrainie. Z kolei Korea Północna ma w zamian liczyć na współpracę między innymi przy satelitach szpiegowskich. Pewnie i do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Zapraszamy do Trójki, Def Leppard. Def Leppard w audycji popołudniowej. Rzecz jasna, państwa głosy w sprawie kaszanki i nie tylko. Się chyba cała kompania rozdzwoniła. Dwie dwójki i siedem trójek. Słucham waszego programu dzisiejszego i mówimy o potrawach wojskowych. Miałbym prośbę do słuchaczy, jak nazywało się w wojsku porcja salcesonu. Tylko tyle. Dziękuję. Porcja salcesonu, tylko tyle. Dwie dwójki, siedem trójek. No to bardzo prosimy. Już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, będzie prognoza pogody. Za moment te najważniejsze ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF F15, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Włączamy niskie ceny. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Pandemia, wojna w Ukrainie, globalny kryzys. To spółki Skarbu Państwa, nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, gwarantują Polakom bezpieczeństwo i stabilizację. Ich pozostanie w polskich rękach nie tylko leży w naszym wspólnym interesie, ale jest racją stanu. Spółki Skarbu Państwa to filary polskiej gospodarki. Bezpieczeństwo, stabilizacja i rozwój. Zachęcam do udziału w referendum. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Teraz w Carrefourze królują zyskopaki. Chipsy Crunch Chips 140 gramów, 4,99 za opakowanie przy zakupie trzech. Oferta ważna do 23 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co w tej chwili dzieje się na drogach, a to wie Jan Wiewiór. Zapraszam na początek autostrada A4, trasa między węzłem Zabrze Południa a węzłem Ruda Śląska na 323 kilometrze. Pożar osobówki i blokada dwóch pasów w kierunku Katowic. S7 w Gdańsku nadal zwalniamy między węzłem Lipce a węzłem Port na 4 kilometrze. Po awarii ciężarówki zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Na koniec podwójne utrudnienia w miejscowości Pisarowice. To trasa Sanok-Rymanów 28 kilometr, droga krajowa 28, 267 kilometr. Najpierw zderzenie dwóch osób i blokada przejazdu. Następnie kilkaset metrów dalej, w tym samym miejscu, zderzenie trzech samochodów osobowych i ponowna blokada drogi. Sporo utrudnień. Jedźmy ostrożnie. Kolejne wiadomości drogowe na naszej antenie za niecałą godzinę, jako że już po 17.30 czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Jesteśmy rozczarowani i zaniepokojeni, że Unia Europejska nie myśli o produktach ukraińskich w perspektywie przyszłości. Tak po spotkaniu ministrów rolnictwa w Brukseli mówi polski minister rolnictwa Robert Telus. Odniósł się w ten sposób do zakazu wwozu ukraińskiego zboża do Polski na Słowację oraz Węgry, którego wcześniej Unia nie przedłużyła. Jak dodał, od południa do Europy trafia też zboże rosyjskie, co również destabilizuje rynek. Polska złożyła w Brukseli propozycję, w której domaga się kolejnych sankcji Unii Europejskiej przeciwko Rosji i Białorusi. Informuje, że Białoruś staje się ośrodkiem obchodzenia sankcji przez Rosję, przekazało wysokie rangą źródło unijne. Polska uważa, że przyjęty w lipcu 2023 roku pakiet mini-sankcji wobec Białorusi nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia przed obejściem restrykcji przeciwko Rosji. Polscy prawnicy odpowiedzą na ewentualną skargę Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu, mówił w Nowym Jorku prezydencki minister Marcin Przydacz. Doradca Andrzeja Dudy odniósł się do zapowiedzianej przez rząd w Kijowie skargi do WTO na Polskę, Węgry i Słowację w związku z tym, że kraje te odmówiły zniesienia embarga na ukraińskie produkty rolne. Minister Marcin Przydacz mówił w Nowym Jorku, że najważniejszym zadaniem polskich władz jest ochrona polskiego rynku. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości za 28 minut o godzinie 18. No a teraz już Sport Trójca i Dariusz Urbanowicz. Za niespełna półtorej godziny poniedziałkowy hit PKO BP Ekstraklasy. 10 w tabeli Stal Mielec podejmuje 5 Zagłębie Lubin. Trener Stali Kamil Kiereś komplementuje Zagłębiaków. Drużyna, która bardzo dobrze wystartowała, no przede wszystkim bardzo szybkie skrzydła, niezły napastnik Kurminowski, ale też globalnie drużyna, która się bardzo dobrze odnajduje w fazach przejściowych, bardzo groźna faza kontry, no stałe fragmenty. Samo to, że Waldek Fornalik prowadzi ten zespół, trener, który w tej chwili ma mnóstwo występów w Ekstraklasie, bodajże przekroczył liczbę 500 spotkań, no też jak gdyby pod tym kątem jest to taki zespół złożony z trenerem, taki jako groźny. Pierwszy gwizdek o godzinie 19. Iga Świątek potrzebowała trochę czasu, aby dojść do siebie po wyprawie do Kanady i USA, zwieńczonej nowojorskim wielkim szlemem. Odpoczęła i już jutro rusza do Tokio i Pekinu. Mam wrażenie, że to już najcięższa część sezonu, jeśli chodzi o presję oczekiwania i o intensywność wszystkiego, już minęła po wielkich szlemach, dlatego postaram się trochę bardziej na luzie do tego wszystkiego podejść i zobaczyć właśnie, jak uda mi się zagrać. A w Azji gra już Magda Linet, która awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Kantonie. Rozstawiona z numerem 1 Polka pokonała w pierwszej rundzie Brytyjkę Jodie Barrett 6-7, 6-0 i 6-2. Ruszyły finały żużlowej Ekstraligi. W pierwszym meczu o złoto górą Motor Lublin, który przed własną publicznością odprawił z kwitkiem przetrzebioną kontuzjami Spartę Wrocław 51-39, mówi Artiom Łaguta. Oczywiście jakby mieliśmy cały skład, to może by inaczej by wyglądali punkty, nie? Ale jak my zrobiliśmy 39 punktów, nigdzie nie wiadomo, co może wydarzyć w finale, tak? Czy może Taj wróci w Buffenden, czy Motor będzie miał słabszy dzień też, nie wiadomo, jak to pójdzie, nie? Ale na dzień dzisiejszy zrobiliśmy wszystko, co było w naszych siłach. Już 30 września Biegnij Warszawo, a dokładnie 15. edycja tej jednej z największych imprez biegowych w kraju. Za sterami wydarzenia stoi świetny polski przeszkodowiec z lat 80. Bogusław Omiński. 500 000 przynajmniej z nami pobiegało. To jest bardzo duża ilość, dużo pracy. No prawie, praktycznie można powiedzieć, od 2003 roku 20 lat pracy takiej bardzo intensywnej. I tutaj mam chyba taką cegiełkę. Dołożyłem do tego, że dzisiaj z przyjemnością patrzę, jak w różnych miastach, nie tylko w Warszawie oczywiście, przed spotkaniami, przed jakimiś ważnymi wydarzeniami idą się przewietrzyć, właśnie dotlenić, żeby głos w radości był i uśmiech, a już nie wspomnę o uśmiechniętych oczach. Ruszyły Mistrzostwa Świata w zapasach w Belgradzie w kategorii do 97 kg. W stylu wolnym Zbigniew Baranowski awansował do 1/16 finału po pokonaniu w kwalifikacjach Białorusina Aleksandra Husztyna 5-2. Jego następnym rywalem będzie reprezentant Korei Południowej Kim Ye-gang. Porażkę w kwalifikacjach poniósł Krzysztof Binkowski w kategorii do 65 kg. Interesuje nas pogoda. W pogodzie trochę zmian. Jutro będzie się chmurzyć, przelotnie padać, zwłaszcza w centrum i na wschodzie. Do tego we wschodniej połowie kraju możliwe burze, a wiatr słaby, umiarkowany, na Pogórzu dość silny, w górach w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 19 stopni na wybrzeżu, 21 w centrum, na południu 23, a najwyższa temperatura na wschodzie nawet do 25 stopni Celsjusza. Tak akcentuję, bo to druga połowa września, tu 25 stopni, no, najcieplejszy wrzesień od czasu początku historii pomiarów. No, gdyby nie ten twój kochany żużel Czarny Sport, to myślę, że... Nie ruszyłaby lawina kaszankowa. Tak smacznej audycji nie mieliśmy dawno. Ryż w czekoladzie, kawior, żużel, no naprawdę przypomniało się, ale to nie wszystko, 2 dwójki, 7 trójek. Ja pamiętam na kaszankę za moich czasów takich szkolnych mówiono cwaniaczek. A dlaczego cwaniaczek? Dlatego, że nie dał się wywieźć za granicę, bo wszystko wywozili wtedy, szczególnie do Związku Radości. Pozdrawiam go, Adam Trujecki. Bardzo dziękujemy. No, wpadłeś na to, że na kaszankę można powiedzieć cwaniaczek. No, też takiej konotacji z tym eksportem mięsa nie kojarzę. Bardzo piękne, ale także szukamy inspiracji w innych krajach i w innych językach. 2 dwójki, 7 trójek, jak inaczej mówimy na kaszankę. W Chorwacji jest taka miejscowość Krwawica. To jest miejscowość, taka wioska niewielka położona obok takiej większej miejscowości Baśka Woda. A Krwawica w chorwackim oznacza właśnie kaszankę. Uśmiecham się do ciebie, choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty sweter, wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój widok mi zabiera dech, więc proszę zatrzymać. zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś tu. Ja tu. Mieszasz mi w głowie jak wino truskawkowe, którego siła, szybkość inna z nóg. Co jeśli się nabrałem i trudno to przeżyję? Przygotuj się na sceny z Hollywood. To miłość mi zapiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Mam wylurowe serce, mam tylko i rumieńce. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Baranowski za 21 minut 18. Ministrowie rolnictwa krajów Unii Europejskiej spotkali się w Brukseli. Tam omawiali aktualne problemy rolników, krajów wspólnoty oraz tematy bieżące. Wśród nich oczywiście nie mogło zabraknąć konsekwencji ostatnich decyzji w sprawie importu zbóż z Ukrainy. A obrady w Brukseli śledził Michał Fedusio. Choć atmosfera po piątkowych decyzjach dotyczących dalszych losów handlu z Ukrainą nieco opadła, dzisiejsze posiedzenie Unijnej Rady do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa było wyczekiwane przez polityków. Była to bowiem pierwsza okazja, by ministrowie omówili ten temat twarzą w twarz po wprowadzeniu krajowych zakazów importu przez Polskę, Węgry i Słowację. Takiego rozwiązania nie wyklucza też Rumunia, uzależniając to od propozycji licencjonowania eksportu zbóż złożonych przez władze Ukrainy. Obrady w Brukseli były częściowo jawne, ale punkt dotyczący handlu został utajniony. W międzyczasie do piątkowej decyzji trzech krajów członkowskich Unii odniosła się rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw rolnictwa Miriam Garcia Ferrer. As regards the measures announced and introduced by the three other countries. Szanując stanowiska trzech krajów, które poznaliśmy w weekend, na tym etapie nie komentujemy ich. Musimy postawić na to, żeby skupić się na działaniu zaproponowanego systemu. Trzeba dalej starać się działać tak, jak robiliśmy to dotychczas, czyli w ramach naszej platformy. Po zakończeniu obrad Rady, a także po posiedzeniu platformy, do zaprezentowanych informacji odniósł się szef polskiego resortu rolnictwa Robert Telus. Powiedziałem, że jesteśmy rozczarowani decyzją Unii Europejskiej i zaniepokojeni, że Unia Europejska nie myśli o tym, żeby budować na przyszłość mechanizmów, bo to nie jest załatwienie sprawy na teraz. To jest załatwienie sprawy na przyszłość z ukraińskich produktów, nie tylko zboża, ale ukraińskich produktów. I coś, co dobrze działało, mówię tu o korytarzu solidarnościowym, zaczął dobrze działać. Zwróciłem również uwagę na to, że taka sytuacja dłużej, jeżeli nie rozwiąże Unia Europejska tej sytuacji, to ona spowoduje, że no, w tych krajach będzie brakować żywności, w tych krajach, gdzie, do których zboże jechało przed wojną. I to bardziej rozstabilizuje jeszcze rynek światowy. Około godziny 19 obrady w Brukseli podsumuje też komisarz do spraw Unii Europejskiej Janusz Wojciechowski, a także minister rolnictwa Hiszpanii sprawującej prezydencję w Unii Luis Planas. Audycja popołudniowa za 18 minut. I będzie godzina 18. Cranberries. Living for the love we had, living not for reality. Chambery z Maurycji Popołudniowej. 16 minut pozostało do godziny 18. Ważne pytania i odpowiedzi na poważnie to już za chwilę, ale wcześniej, bo w audycji dziś padło takie pytanie. To jak się nazywała porcja salcesonu w wojsku? To było ucho dżambiego. U nas w pułku się mówiło ucho dżambiego. To był cwaniak tak zwany. To był cwaniak chyba, który nie wyjechał za granicę. On się nazywa cwaniak. Porcja salcesonu w wojsku nazywała się cwaniak. Na to się mówiło po prostu lastryko. No to co ja mówiłem, to lastryko. Co odpowiedź brzmi? Szynka z przeszkodami. Bardzo dziękuję za wszystkie telefony. 2 2 7 3. Jeszcze chwilkę mamy do 18. No a teraz już na bardziej poważniej, też pełni radości nasza rozmowa. Krzysztof Łuniewski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Gościem Trójki jest prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Sebastian Świderski. Dzień dobry, prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. No i proszę w pierwszej kolejności przyjąć gratulacje jako pryncypał związku za to Mistrzostwo Europy. Proszę przekazać zawodnikom, sztabowi. No ale my gratulujemy też panu, bo pan zawiaduje związkiem. Dziękuję bardzo, natomiast zawodnicy bardziej się męczą i to oni zdobywają sukcesy, więc na pewno przekażę od radiowej Trójki pozdrowienia dla chłopaków. Był pan na tym meczu finałowym w Rzymie? Tak, miałem okazję być przy okazji 50-lecia gali CEF-u. Zostaliśmy zaproszeni, także skorzystałem z okazji i zostałem na meczu finałowym. Był pan spokojny przez całe spotkanie, od pierwszego seta do ostatniej piłki trzeciego? Wyjątkowo byłem spokojny, może dlatego, że siedziałem trochę za prezesem Federacji Włoskiej i on bardzo przeżywał to spotkanie, więc widziałem, jak on się denerwuje, więc nie wypadało podobnie wyglądać, więc bardzo spokojnie. Natomiast ja trochę mniej przeżywam mecze chłopaków, spotkania chłopaków niż dziewcząt. Dziewczyny bardziej, więcej mi emocji dostarczają, takiej emocji, adrenaliny, natomiast u chłopaków jestem wyjątkowo spokojny. To jest taki zespół, gdzie daje możliwość bycia spokojnym, oglądając, patrząc na chłopaków, też często widać taką pewność siebie i widać, kiedy oni czują się bardzo dobrze, kiedy są pewni tego, co robią, i to było właśnie widoczne, bardzo widoczne w ich wykonaniu podczas tego meczu finałowego. Aleksander Śliwka powiedział po meczu, że fajnie jest uciszyć halę pełną kibiców drużyny gospodarza. Słyszał pan tę ciszę? Słyszałem, co więcej, przeżyliśmy to w zeszłym roku podczas Mistrzostw Świata na naszym obiekcie. I to taka anegdota właśnie a propos tej ciszy i spotkań z Włochami. Zresztą to po spotkaniu tuż przed dekoracją miałem okazję rozmawiać chwilę z Fefe de Giorgim i z dyrektorem sportowym Vittorio Sacripantim, z którym się znamy jeszcze z czasów, kiedy występowałem w Perugii. I zamieniliśmy kilka zdań i wspólnie powiedzieliśmy, że każdy z nas chciałby grać finały u przeciwnika, ponieważ Włosi lepiej czują się w Polsce, a my we Włoszech. Więc stwierdziliśmy, że następny duży turniej, wielki finał musimy gdzieś rozegrać na polu neutralnym, najlepiej w Paryżu. Pański kolega z boiska Piotr Gruszka, pytany przeze mnie, na czym polega siła reprezentacji Polski, powiedział, no, że można by o tym mówić długo, ale w dużym skrócie na bardzo długiej ławce rezerwowych, że mamy po prostu świetnych siatkarzy, nie tylko tych z pierwszej szóstki. Co pan na to? Tak, zgadzam się z tym, że mamy świetną ławkę rezerwowych i to też daje duże pole manewru dla trenera. Dodatkowo podczas treningów ten poziom jest zawsze bardzo wysoki, bo jedna i druga szóstka sama w sobie prezentuje wysoki poziom. Natomiast to też nie jest reguła. Patrząc chociażby właśnie na Włochów, mają praktycznie szóstkę, siódemkę zawodników. Wypada jeden zawodnik podczas tych Mistrzostw Europy, Anzanie, i nagle taka maszyna przestaje tak działać doskonale. Więc to nie jest tylko i wyłącznie wytyczna ławka rezerwowy, wytyczna, że zdobywa się lub nie zdobywa się Mistrzostwo Europy. To jest przede wszystkim też atmosfera, to jest właśnie ta przysłowiowa szatnia, to jest też podejście poszczególnych zawodników, to jest też sposób mobilizacji przez trenera, a te niuanse czasami są decydujące, kiedy dwie drużyny są na bardzo wysokim poziomie, tak naprawdę jedna, może dwie piłki mogą decydować o końcowym sukcesie. A ile w tym końcowym sukcesie jest pracy, talentu, możliwości Nikoli Grbicia, naszego trenera? Dużo, bo oprócz tego, że to on selekcjonuje zawodników, on jest takim też dużym ich przewodnikiem, człowiekiem z dużą charyzmą, człowiekiem, który dużo rozmawia, tłumaczy, analizuje z zawodnikami, nie zostawia niedomówień i często, czy to po wygranych, czy przegranych, więcej czasu poświęca właśnie swoim zawodnikom niż zawodnikom drużyny przeciwnej. A co najważniejsze, ma posłuch u chłopaków i widać, że ta drużyna poszłaby za nim w ogień i wszyscy są przez niego tak samo traktowani, nie ma swoich pupilów i każdy może liczyć nawet poza sportem na jego radę i na rozmowę właśnie w trudnych momentach. Jak siatkarze wrócili do Polski, była konferencja prasowa na lotnisku w Kęcie. Trener powiedział, że gratuluje sztabowi, gratuluje oczywiście zawodnikom, a potem zaczął mówić o tym, że zrobiliśmy progres po Lidze Narodów, poprawiliśmy błędy i teraz znów będziemy poprawiać błędy. Czy chłopaki nie czują takiej ciągłej presji z jego strony, to na dłuższą metę nie męczy? No to ta presja gdzieś cały czas jest, bo teraz nawet takie właśnie śmieszne powiedzenie, gdzie jeżdżąc czy spotykając się z dziennikarzami Paryż, Paryż, Paryż i tak już Nikola słysząc słowo Paryż, to przekształca Paryż presja, nie? Paryż presja, Paryż presja, Paryż presja. Ale tak naprawdę to są zawodowcy i oni zdają sobie sprawę, że ta presja zawsze na nich będzie ciążyć. Jesteśmy w kraju, gdzie mamy połowę doktorów, połowę lekarzy, a drugą połowę trenerów i znawców każdej dyscypliny sportu, więc... Także siatkówki. Ta presja, przede wszystkim siatkówki. Także ta presja zawsze będzie, nawet idąc do sklepu, kupując przysłowiową bułkę, też gdzieś ta presja przez tego sprzedawcę jest nakładana na zawodników. Natomiast oni już do tego chyba się przyzwyczaili. To są zawodnicy, którzy wygrywali wielokrotnie Ligę Mistrzów, którzy właśnie wygrywali Mistrzostwo Świata, Ligę Narodów, więc ta presja gdzieś często nawet im pomaga do tego, żeby się lepiej przygotować do każdego spotkania i wyzwolić w sobie takie dodatkowe pokłady energii i adrenaliny. To pan ściągnął Nikolę Grbicia do Polski, najpierw jako prezes Zaksy Kędzierzyn-Koźle, potem pan zabiegał o to, żeby został trenerem reprezentacji Polski. Chciałem zapytać, czy Nikola Grbic się czasami uśmiecha, bo on zawsze taki poważny. Czy jak z panem rozmawia, to się śmieje? To zależy, o czym rozmawiamy. Natomiast, a kiedy się śmieje? No, było widać po ostatniej piłce. Przede wszystkim popłakał się ze szczęścia kolejny raz. Natomiast taką anegdotę tutaj może przytoczę, gdzieś właśnie po półfinale napisałem do niego krótkie komplimenty, czyli gratulacje, bez żadnych uśmiechów. Natomiast on odpisał, że emanuje z tego SMS-a wielka radość. Mu odpisałem od razu, tak jak ty po meczu wyglądałeś, taka jest moja gratulacja. Mój przekaz. Mój przekaz, więc zaczęliśmy się z tego trochę śmiać. Natomiast rzeczywiście jest człowiekiem bardzo skupionym i dla niego półśrodki nie istnieją, więc walka o trzecie miejsce to zawsze będzie walka o te najniższe podium. Będzie o nie rywalizował, będzie o nie walczył, natomiast to jest jednak zawsze ten trzeci plac, a nie ten pierwszy. On to ma chyba we krwi, znaczy na pewno ma we krwi i zawsze dąży do tego najwyższego podium i dopiero wtedy, kiedy wygrywa, wtedy dopiero cieszy się i raduje. Prezesie, moglibyśmy, jak zadam to pytanie, pewnie tutaj spędzić kilka godzin, natomiast poprosiłbym o taką krótką wypowiedź na temat tego, na czym polega fenomen polskiej męskiej siatkówki. Na kibicach. To jest pierwsze, bo gdyby nie kibice, gdyby nie ta atmosfera podczas tych spotkań, to myślę, że ten poziom tych zawodników nie byłby taki wysoki. Idąc dalej, liga. Nasza liga jest bardzo mocna. Zresztą ten rok pokazał, że nie najwyższe budżety, nie największe nazwiska, ale właśnie silna liga. Zawodnicy, którzy grają w poszczególnych zespołach, potrafi później zbudować ten mental i potrafi zbudować tych reprezentantów, którzy idąc i grając później chociażby Ligę Narodów, grają na tym najwyższym poziomie, ponieważ są przyzwyczajeni do tego, że w każdym spotkaniu wychodzisz i grasz po to, żeby wygrać, a po drugiej stronie siatki nie są, w cudzysłowie, kelnerzy, tylko zawodnicy, którzy też chcą wygrać i robią wszystko, żeby chociażby czy awansować do playoffów, czy później zdobyć medal, więc to wszystko tak naprawdę się zazębia. A na końcu to, co zawsze powtarzam, szatnia, atmosfera w drużynie, wszyscy są ukierunkowani jeden na jeden cel, kapitan drużyny, trener zawiadujący całą tą drużyną, to wszystko musi się składać w jedną grupę ludzi mających tylko jeden wyłącznie kierunek, czyli kierunek to były Mistrzostwa Europy, za chwilę kwalifikacje olimpijskie, no i następny rok wiemy Paryż. No i wymarzony złoty medal olimpijski. Powtórka z 76 roku. I na zakończenie zapytam o nasze panie, o nasze reprezentantki. Na samym początku pan powiedział, że to ich mecze są dla pana najbardziej emocjonujące. A kiedy one dorównają panom, jak pan czuje? Czy kiedykolwiek? No w tym roku przypominam, że nasze panie zdobyły brązowy medal Ligi Narodów, postawiły wysoko poprzeczkę przed panami, bo panowie grali po... po paniach i wygrali, więc ta poprzeczka była wystarczająco wysoka. Natomiast co do pań, nasze panie są na etapie budowania. Nowy trener, nowa myśl, którą, jak widać, udało mu trenerowi Lawarynie mu się zaszczepić dziewczynom. Dziewczyny spotykają się, widać, że też budują tą szatnię, budują ten team spirit. W mojej opinii naprawdę mamy bardzo ciekawy materiał. Mamy teraz piekarza, który z tej mąki jest w stanie nam ulepić chleb. Zresztą mieliśmy właśnie podczas Ligi Narodów tego namiastkę. Mistrzostwa Europy, no, przegraliśmy z dwoma najlepszymi drużynami, które później spotkały się w wielkim finale, więc to też nie chcę mówić, że mieliśmy trochę pecha w losowaniu. Tutaj trzeba było wygrać jedno spotkanie na dwa, żeby w tej, powiedzmy, w tej czwórce się znaleźć. Niestety jeszcze podczas tych Mistrzostw Europy się nie udało, natomiast mamy teraz bardzo ważny turniej kwalifikacyjny i z tego miejsca serdecznie zapraszam do Łodzi, kibicować naszym paniom. Jutro, wtorek, środa, bardzo fajne dwa mecze. No i później weekend, piątek, sobota, niedziela, te najważniejsze. Także z tego miejsca serdecznie zapraszam. A taka jeszcze ciekawostka, wtorek, środa, będzie można zrobić sobie zdjęcie, będzie można, nie wiem czy dotknąć, ale będzie na pewno można zobaczyć właśnie puchary z Mistrzostw Europy i z finału Ligi Narodów, czyli męskie trofea. Prezesie, pan nigdy nie myślał, żeby być dziennikarzem radiowym, bo pan ma tak niski radiowy głos, że prosto do radia. Dziękuję. Ktoś mi to już kiedyś mówił. No nigdy się nad tym nie zastanawiałem, a miło to usłyszeć. Może jak skończę karierę tutaj działacza. Także. Do Trójki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Gościem Trójki był prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Krzysztof Uniewski z Trójkowej redakcji sportowej. No, może konkurencja, kto wie, za 6 minut 18. So lately been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall.